499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia. Jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje drugi z górników rannych w środowym wybuchu metanu w kopalni Knurów Szczygłowica. Prezydent wskaże nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera odchodzi. Rzym, Paryż, Mediolan i Barcelona to miasta, które w ubiegłym roku Polacy odwiedzali najchętniej. Zmarł drugi górnik, który walczył o życie po wypadku, do którego doszło w kopalni Knurów Szczygłowice w ubiegłą środę. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala jako pierwszy z poszkodowanych. Miał oparzone 80% powierzchni ciała oraz drogi oddechowe. Były to oparzenia trzeciego stopnia. Jego stan był bardzo ciężki. Po tym jak w kopalni zapalił się metan, rannych zostało w sumie kilkunastu górników. Biura Bezpieczeństwa Narodowego na razie bez szefa. Dotychczasowy Jacek Siewiera podał się do dymisji. Kto go zastąpi? O tym zdecyduje prezydent, zapowiada szefowa Kancelarii Głowy Państwa Małgorzata Paprocka. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma taką strukturę, że są zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa, natomiast o decyzję, kto będzie kierował biurem na te najbliższe miesiące, to pan prezydent będzie osobiście taką decyzję przekazywał. Paprocka dodała, że decyzja ministra Siewiery ma związek z podjęciem przez niego stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Politolog Bartłomiej Machnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uważa, że powodów rezygnacji może być więcej. Z jednej strony słyszymy tutaj o pewnych prywatnych powodach, natomiast słyszy się również to, że Jacek Siewiera, jego doświadczenie i pewien autorytet, który jest wśród środowisk politycznych, nawet tych niebezpośrednio związanych z Prawem i Sprawiedliwością, powoduje, że być może jego angaż w inne struktury, czy to europejskie, czy międzynarodowe, może mieć miejsce. Według doniesień RMF Jacek Siewiera ma trafić do Międzynarodowej Rady Państw Basenu Morza Bałtyckiego, którą planują utworzyć polskie władze. Pierwszy etap zgodnie z planem, ale nie wiadomo jak kolejne. Izrael i Hamas zgodnie z porozumieniem uwalniają więźniów i zakładników. Na wolność wyszły dziś cztery izraelskie zakładniczki, a Izrael wypuścił około 200 Palestyńczyków. Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważa, że trudniejsze będą kolejne elementy planu pokojowego. Samo doprowadzenie do tego zawieszenia broni podzielonego na trzy etapy, samo przeprowadzenie pierwszego etapu jest rzeczą najprostszą. Nie ma jeszcze wynegocjowanego drugiego etapu, więc nie wiadomo, czy zawieszenie broni nie zakończy się na pierwszym. Oprócz kwestii zakładników jest jeszcze kwestia tego, co dalej z Hamasem i z Gazą. Jest presja na to, żeby zakończyć w jakiś sposób konflikt w Gazie. Zdaniem orientalisty wprowadzane stopniowo porozumienie pokojowe uspokaja sytuację na Bliskim Wschodzie. Wyjątkiem jest Egipt, który obawia się przesiedlenia uchodźców z Gazy na Półwysep Synaj. Hiszpania, Włochy i Francja znalazły się w czołówce podróży lotniczych Polaków w ubiegłym roku. Raport opracowała platforma fru.pl. Najchętniej odwiedzanymi w zeszłym roku miastami były Rzym, Paryż, Mediolan i Barcelona. W zestawieniu pojawiło się także wiele innych kierunków. Reprezentująca firmę Marta Gałuszka powiedziała, że w górę pnie się m.in. Albania. Albania, Malta, Cypr, do których liczba wylotów podwoiła się względem poprzedniego roku. Polacy decydują się także na egzotyczne podróże. Wśród nowych kierunków wymieniane są m.in. Burkina Faso, Djibouti czy Benin. Podróżom sprzyja stabilizacja cenowa na rynku lotniczym. Powodem tej sytuacji mogą być wysoka konkurencyjność między liniami lotniczymi oraz regularne promocje i oferty specjalne. W sezonie zimowym najpopularniejszym kierunkiem zagranicznym jest Malta. Niedaleko za nią plasują się Cypr, a potem Hiszpania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, czas na sport. Koszykówka na początek i triumf Enei Gorzów Wielkopolski w Pucharze Polski, Pucharze Krajowym. W wielkim finale gorzowianki wygrały 86-81 z polskim Cukrem Toruń, a radości nie kryła kapitan Klaudia Gerthen. Myślę, że bardzo zasłużyłyśmy sobie na tym turnieju, na tą wygraną. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, a zrobiłyśmy naprawdę coś niesamowitego. Szczerze przyjeżdżając tutaj, nie byłyśmy, szczerze nas tu nie miało być, więc bardzo się cieszyłyśmy, że jednak dostałyśmy taką szansę i myślę, że ją w pełni wykorzystałyśmy. To pierwszy triumf gorzowianek w krajowym pucharze. Pierwszy raz w turnieju wielkoszlemowym wygrała Madison Keys. Amerykanka zrobiła to w Australian Open. W decydującym meczu 29-latka wygrała w trzech setach 6-3, 2-6 i 7-5 z Białorusinką Ariną Sabalenką, a pod wrażeniem jej gry jest kapitan polskiej kadry w Pucharze Federacji Dawid Celt. W pełni zasłużone zwycięstwo w jej turnieju, no bo nie zdarza się, żeby ograć Rybakinę, Świątek i Sabalenkę w jednym turnieju. Ona tego dokonała. Charakter, jeszcze raz charakter. To zrobiło ogromną różnicę. Była bardzo nieustępliwa, była bardzo twarda w tych najważniejszych momentach, po prostu nie pękła. Zagrała świetne punkty, utrzymała swój serwis i później w świetnym stylu na 7-5 przełamała Sabalenkę. A jutro finał panów zagrają Aleksander Zwieriew i Janik Sinner. W skokach narciarskich loty w Oberstdorfie wygrał Słoweniec Timi Zajc. To jego czwarty w karierze triumf na niemieckim Mamucie. Drugi był Norwek Forfang, a trzeci inny Słoweniec Domen Preutz. Austriak Stefan Kraft zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. Polacy Piotr Żyła 17, Jakub Wolny 22, a 28 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie przebili się Paweł Wąsek i Kamil Stoch. W piłce nożnej na Wyspach meczycho, czyli starcie Manchesteru City z Chelsea, The Blues prowadzą 1-0 w 35 minucie. W zakończonych meczach lider Liverpool ograł 4-1 Ipswich, a w meczu dwóch sensacji sezonu Bournemouth wygrało 5-0 z Nottingham Forest. Arsenal grając w 10 wygrało 1-0 z Wolves. We Włoszech Juventus prowadzi do przerwy 1-0 z Napoli w Neapolu, a w Niemczech Bayern wygrał na wyjeździe 2-1 z Freiburgiem, a Bayer 2-2 zremisował z RB Lipsk. W rajdach samochodowych nie wiedzą, co to odpoczynek. Dopiero co mistrzostwa świata cieszył się Belg Thierry Neuville, a już rozpoczął się nowy sezon tradycyjnie w Monte Carlo, czyli tam, gdzie swoje jedyne 3 OS-y w karierze w WRC wygrał Robert Kubica. Ale to już przeszłość. Po 3 dniach i 15 odcinkach prowadzi Francuz Sébastien Ogier, wyprzedza o 20 sekund Brytyjczyka Evansa oraz o 24 sekundy swojego rodaka Formo. A zakończenie rajdu jutro. Jutro najwięcej słońca i pogodnego nieba na południowym wschodzie, w innych regionach chmury. Od czasu do czasu popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry wskażą od 3 do 6 stopni na północy, około 8 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Autopromocja. Coles, wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Coles i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Coles na antenie w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Szukałem ciebie ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już jutro o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Klasyczna wędlowska czekolada. I płynne rude nadzienie. Rude wnętrze jest szalone. Ot i cały pawełek. Z zewnątrz klasyczny jak Paweł Delong. A w środku zwariowany jak Paweł Chadomen Dudek. Rozgryź jego podwójną naturę i graj o kasę na przyjemności. Co godzinę do wygrania 100 zł i 1000 zł codziennie. Polecam Paweł Delong. I ja też polecam Paweł Chadomen Dudek. Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i jeszcze raz w styczniu tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przed nami współczesna sztuka, będąca autorską adaptacją powieści. Posłuchajmy razem, a potem poznamy autora oraz reżysera słuchowiska. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Przepraszam. Ciepła? Tak. To czemu pan jeszcze nie wskakuje? Nie wiem. Chyba się zamyśliłem. A głęboko tu jest? Pani jeszcze nie kąpała się. Jakoś tak wyszło. Przyjechaliśmy 2 dni temu. Jest bardzo płytko. Trzeba iść ze 100 metrów, żeby woda była głębsza. Dziwne, prawda? Takie jest jezioro Dargin. Pierwszy raz tu jesteśmy, a pan? Ja też. Mieszkamy o tam, widzi pan? W czerwonym kamperze. Zauważyłam, że pan kilka razy dziennie pływa, więc pomyślałam, że zasięgnę rady. A co tu robić innego? Moczyć się w jeziorze, oglądać podwodne szuwary i odpoczywać. Tak, pięknie tu. Spokojnie i czysto. Powierzchnia jeziora i niebo nad nią. Ma pani rację. Jest w tym pejzażu coś. Widzę, że pan całymi godzinami siedzi nad jeziorem i siedzi. A co w tym złego? Czy pan ucieka przed czymś? Można tak powiedzieć. A dlaczego pani tak przypuszcza? Chyba umiem obserwować. Ale nie, nie. Nie śledziłam pana. Na kempingu wszyscy jesteśmy jak na patelni. Wiem, że pani jest z czerwonego kampera. Pani mąż wychodzi o wschodzie słońca ze statywem i robi zdjęcia. Tak, prawda. A za panią wciąż chodzi czarny labrador. To Sunia. Ona już się kąpała. Widziałem. No to właściwie już się znamy. A co pani zbierała wczoraj na plaży? Muszelki. Muszelki? Tak. Tu są też maleńkie bursztyny. Zresztą... Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Może. Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Dlaczego? Inni okazali się lepsi, a ja wypadłem za burtę. To musi być bardzo przykre. Powtórki na antenie nie będzie. Ale może teraz czas na nowe otwarcie. Wie pani, najgorsze jest coś innego. 2 tygodnie temu zmarł mój najlepszy przyjaciel i I wciąż nie mogę się pozbierać. Prawdę mówiąc, nie wiem, co mam powiedzieć. Poza wyrazami współczucia oczywiście. Przepraszam, że wyrzucam tu z siebie moje zmartwienia. Przecież pani ma swoje. To ja pana zaczepiłam. A swoją drogą to musi być groteskowe. Siedzę tu nad tym jeziorem, zagaduję przypadkowe osoby, pływam i czekam, aż się coś rozstrzygnie. Ale co ma się rozstrzygnąć? No właśnie. Co? Jadę teraz z mężem na wycieczkę do lasu. Tak, tu w okolicy jest wiele rzeczy do obejrzenia. Bunkier Himmlera, pałac w Sztynorcie. A pan dalej tak tu będzie siedział? Mhm. Siedzę i podziwiam Dargin. A ono czasami się do mnie odzywa, ale rzadko. Fajnie jest dzisiaj, co? Przyjemnie. Dobrze jest przejście po mieście po kilku dniach pluchy. Tak, pooddychać nowym światem. Ładnie powiedziane. Jakbyś siedział w studio za mikrofonem. Przestań. No taki głupi nawyk. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza. Skąd? Co tam u ciebie, stary? A nic się nie dzieje. Praca, audycje, raczej normalnie. Czasem ci zazdroszczę, a czasem nie. Dlaczego? Masz spokojną robotę, a ja od rana siedzę w korpo. Zebrania, szkolenia, ewaluacje. Oszaleć można. No, nie zazdroszczę, ale to zebrania to mam i ja. A, do tego dwójka dzieci, odrabianie lekcji, wywiadówki. Lekarze, dodatkowe zajęcia, młyn, stary, młyn. Ale przecież jesteście we dwoje. To znaczy, chciałem powiedzieć, że jesteś z rodziną. Na co dzień się o tym nie myśli. Dlatego lubię spotkać się z tobą. Łapię dystans. Ale może to dobrze, że wypełniamy swoje obowiązki, a do czego to doprowadzi? No właśnie. Zastanawiałeś się nad tym? Czasami. A ja ostatnio bez przerwy. Obowiązki zawodowe, rodzinne, takie czy inne. Ale wydaje mi się, że nie ma w tym żadnej wyższej racji. To naturalne. Co jest naturalne? Jak to co? Potrzeba metafizyki. Ale mnie się wydaje, że w porównaniu z pokoleniem Solidarności, nie mówiąc już stary o pokoleniu wojennym... O, głęboko się cofasz, za głęboko. A niby dlaczego nie? Mam prawo. W porównaniu z tymi, których wiódł imperatyw walki o dobro, wolność, o normalność, my tak naprawdę kręcimy się w kółko. Czyli co, my też powinniśmy stanąć do walki, tak? Stary, tylko o co? O, patrz, patrz! Piotruś ciągle otwarty. Na studiach codziennie bywałem u pani Irenki. Wypiłem tam morze wody. Za to mojej ulubionej amatorskiej naprzeciwko już nie ma, widzisz? Smutny widok. Zalepione okna. Wysokie stołki i wnętrze wyłożone lustrami, pamiętasz? Nawet diabła można było czasem zobaczyć w tym lustrze. A czasami była to diablica. Stare dzieje. Teraz czas szybko mija. Nieubłaganie. No, ale to też ma swoje plusy. Jakie? Możesz na siebie spojrzeć, nie wiem, z większej perspektywy, dostrzec błędy, docenić to, co ci się udało. Niby tak. Ale ostatnio widzę tylko rozszerzającą się smugę cienia. O, a ja pamiętam cię jako optymistę. No bo kocham życie, ale nie wiem, czy ono kocha mnie. A, widzisz ten budynek na rogu Wereckiej? Który? Ten zielony? Ten. No i co z nim? Rozstrzelano pod nim Andrzeja Trzebińskiego. Młodego poetę miał zalepione gipsem usta. No, a chyba mu nie zazdrościsz. No, rzeczywiście, nie warto o tym wszystkim myśleć. Ale z drugiej strony, ja nie mogę żyć w kopcu termitów, to nie da się. To przyjmij, że za tym wszystkim stoi opatrzność, którą można różnie nazwać. Nie wiem, Bóg, fatum, mądrość. A może to tylko los, przypadek, szczęście lub jego brak? A może sens życia zawiera się w nim samym? Lubię z tobą gadać. Popatrz na tych ludzi, no popatrz. Oni są nieźle ubrani. Dokąd idą? Mają swoje życie, swoje sprawy. My zresztą też. Puste twarze, nieprzeniknione spojrzenia. A przesadzasz. Popatrz na te sklepy, popatrz na knajpy. Pamiętasz, jak to wszystko wyglądało za komuny? Nędza i syf. Karaluchy w barze mlecznym. A nie zastanawiałeś się, kim my jesteśmy wobec tych, którzy odeszli? Wobec takiego Trzebińskiego, no. Kim my jesteśmy? Jak to kim? Facetami spacerującymi po mieście. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Ale tamci musieli podjąć wyzwanie i decyzję, żeby nie zachować się jak Lord Jim. Żeby nie popełnić jego błędu, nie stracić honoru. Konrad ci się przypomniał. Kiedyś mój ulubiony pisarz. W liceum, na studiach. A czytałeś Złotą Strzałę? Pewnie. Miłość, spisek, romantyczna przygoda. I szmugiel broni dla powstania karlistów w Hiszpanii. Pamiętasz, jak w 88 wyglądała brama Uniwerku? No chyba normalnie, jak teraz. W maju był strajk okupacyjny. Za to, że odmówiono rejestracji NZS. I ta brama była cała w transparentach. Niezależne Zrzeszenie Studentów, tak. Tak, strajkowałeś? Nie. A ja owszem. Czyli można powiedzieć, że walczyłeś o wolność. Bez przesady. Walka to za duże słowo. Po prostu protestowałem. Wtedy miałem inne zajęcia. Nasz rok na polonistyce liczył 180 osób, z czego większość to dziewczęta. Tak, byłeś oszołomiony, rozumiem. Przeżyłeś pewnie niejedną miłość. A mi mówisz, że zapomniałeś. No zjechały się z całej Polski po to, żeby złapać faceta i zostać w Warszawie. Aha, łatwo powiedzieć. No ale tak było. Może. Inne czasy, które przeszły do historii. A dla nas powoli stają się legendą. Ty patrz, doszliśmy do pomnika Mickiewicza. Powiesz mu coś, polonisto? Powiem. Lubię z tobą gadać. A powiedz mi, czy według ciebie taka ostateczna próba, jak w Lordzie Jimie, może się pojawić znienacka w życiu? Może. Przecież o tym jest ta książka. Tak, ale za okupacji ludzie mieli chyba świadomość, że stanęli przed Trybunałem. Ale czy nie sądzisz, że to wszystko jest dziś słabe i rozmyte? Wszystkie nasze wybory, to, za czym mamy się opowiedzieć. No powiedz mi, przecież protestowałeś tam. Strajkowałeś wtedy na Uniwerku. No i co? Może to normalność? Z latami to szarzeje. Jak nasze miasto. Popatrz. Tylko, że ja nie mam pojęcia, dokąd zmierzam. Przestań. Może już nie masz setki dziewczyn na roku, ale przecież... A dokąd ty idziesz? Dokąd inni? A może nawet cały ten nasz kraj? Tego chyba nikt nie wie. Stary, bierz przykład ze mnie. Żyję spoko, całkiem nieźle zarabiam i po prostu cieszę się życiem. Tak? Ale co to znaczy? Korzystam z dnia. Zachwycam się muzyką, książką, spotkaniem, takim jak dzisiejsze. I jakoś leci. Ja chyba tak nie potrafię. Ale co ci w tym przeszkadza? No, nie widzę przed sobą prostej drogi. Ani linii horyzontu. Przecież ty masz dwoje dzieci. To nie dają ci radości? Nie, no... Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Ej, słuchaj, ja nie będę ci doradzał, bo o życiu rodzinnym nie mam pojęcia i nie będę miał. A wiesz dlaczego? Nigdy cię o to nie pytałem. Dlatego, że... No tak właśnie się musiało stać. Jestem sam i niczego nie żałuję. No, w porządku. Przecież wiesz. I cieszę się, że nie muszę stać pod ścianą z podniesionymi rękami. Rozumiesz? Ruszył cię ten obraz. A nie czujesz lęku, że grudź napadnie, pęknie i statek zatonie? Ale cię wzięło. No, co zrobisz, Jim? I ja pytam wtedy, kto wie, czy ten świat potrwa jeszcze 3 tygodnie. I co, pomaga? Najczęściej działa. Mam dla ciebie lekturkę. Jan Józef Szczepański. Słyszałeś o nim? No pewnie, ale co? Przeczytaj W służbie wielkiego armatora. Krótki tekst, bardzo polski, bardzo o nas. I o Konradzie też tam jest. Pan siedzi i siedzi na tym pomoście, a słońce już wysoko. Trochę leżałem. Siedzi pan i siedzi. Udała się wycieczka? Bardzo. A widziała pani, jakie tu są wysokie sosny? Olbrzymy. Spacerowaliśmy po lesie i natknęliśmy się nawet na stary mazurski cmentarzyk. Jeszcze ich trochę zostało. W takiej chwili na pewno chciałby pan o tym porozmawiać ze swoim przyjacielem. Długo się znaliście? Kilkanaście lat. Nie miałem lepszego kumpla. A gdzie się poznaliście? Nad jeziorem? Nie. To było zabawne, bo byłem kiedyś w Egipcie. Ja sam. A on z osobami z firmy. Wyjazd integracyjny. Aha, chyba coś takiego. Pierwszy raz zobaczyłem go nad basenem, kiedy dostał po buzi od swojej koleżanki z pracy. Za co? Nie mam pojęcia. Nigdy mi nie powiedział, a ja nie pytałem. Wtedy jednak specjalnie się nie przejął i od słowa do słowa zaczęła się nasza znajomość. Poszliśmy na piwo. On chyba pana jakoś fascynował. On potrafił baśniowo opowiadać, tworzyć nastrój, czarować. Wystarczał mu jeden artykuł, wpis na blogu. Mówił mi oczywiście o moich audycjach, bez ogródek, co w nich mu się podobało, co mniej. I to było dla mnie bardzo ważne, bo wiedziałem, że nie kłamie. A może pan... Nie, ale chyba nie powinnam o to pytać. Nie, nie ma sprawy. No tak miło się tutaj z panią gada. Może pan po prostu widział w nim inną wersję samego siebie? Rzeczywiście, jakby mnie dopełniał. Bo teraz czuję się... Właśnie. Jak? Nie wiem. Ale przecież pan na pewno też wiele dla niego znaczył. Wie pani, pamiętam, że pewnego dnia opowiedział mi, że odkrył niezwykłe miejsce, w którym opuszczają go wszelkie złe myśli. I zabrał tam pana? Nie tak od razu. Najpierw długo o tym opowiadał. Chciał mnie zaciekawić. Teraz i ja robię się ciekawa. Ponoć zbierali się tam wolni ludzie, niezależni od różnych powinności, którym on musiał codziennie ulegać. Wolne ptaki. Kolorowy świat. A ile tam się nasłuchałem historyjek wziętych z życia, mówił, będziesz trząsł się ze śmiechu. Aż tak? Można zapomnieć o szarzyźnie, zanurzyć się w czymś zupełnie innym. Wydawał się podekscytowany. I był. Czy pan nie jest głodny? Ja? Dlaczego? Mąż wynalazł tu w okolicy knajpę. Podobno ze świetną rybą. Gdzieś po drodze na Sztynort. Może pojedzie pan z nami? To bardzo miło z pani strony, ale już jadłem. O. Pierogi z naszego kempingowego barku. Całkiem smaczne. To ja lecę. Jestem okropnie głodna. A pan będzie tak tu siedział? Tak, posiedzę. Smacznego. No i co pan powiesz? Nazywam to miejsce karczmą. Już pełna. A niedługo przybędą stali klienci. Baśniowo, no, prawda? No nie wiem, nie wiem. Dzień dobry, pani Grażenko. Dobry. Poproszę dwa piwka z kija. Ale dziś ruch. Siądziemy sobie przy barze. Znowu nas pan odwiedził? No, dzień jak co dzień, jak to się mówi. Czyli co, to jest twój sezam i pałac Szeherezady w jednym? Poczekaj! Zaraz usłyszysz opowieści tysiąca i jednej nocy. Nie pożałujesz. Dla mnie, pani Grażynko, kiełbaskę zrożna, ale bez pieczywa. Co ty, odchudzasz się? Ostatnio nie mogę dużo jeść. Stresy. Tu się wszyscy odchudzają. Nie jedzą, tylko piją. Ale pani ma co robić. Nawet ziemniaki na placki sama pani uciera. Szef mi każe, to ucieram. A szef kiedyś wysoko, ho, ho, w 4. departamencie walka z kościołem. Ja. Prawda, pani Grażynko? Ja tam nie wiem gdzie. Ważne, że mi co miesiąc płaci. Naprawdę tak ci się tu podoba? A widzisz, tamtego, tego co czyta gazety. Aha. Codziennie tu jest, wypija 300 albo 400 czystej z sokiem żurawinowym i czyta historyczne dodatki do gazety. No i co? No, nie rozumiesz? To jest wolny człowiek. Codziennie pije ile chce, jest zdrowy, cieszy się życiem. Czyta o Napoleonie, innym Aleksandrze Wielkim, a jak mu źle, to zamawia u pani Grażynki golonkę na zimno skrzane. No. Stary, zaczynam się o ciebie poważnie niepokoić. Niepotrzebnie. W pracy obcuję z ludźmi wydrążonymi, nastawionymi na karierę sztucznymi do bólu. No i co, ci tutaj są inni? Wspaniali! Wspaniali? To oni już byli. Dawno temu. Ale powiedzcie, dokąd to wszystko prowadzi? Co? Niestety nie mam pojęcia. Ale przynajmniej jest wesoło. Czasem nawet za bardzo. Życie toczy się dalej. Zdrówka. Dobra. Na zdrowie. A widzisz tamtych dwóch pod oknem? Jeden zjeździł całą Europę na tirach, ale jeszcze za komuny. Niczym Sindbad żeglował, handlując przy tym kremem Nivea i rajstopami. A drugi to major Ludowego Wojska Polskiego na emeryturze. No, zapewne bardzo zasłużony. O, tak. Najeżdżał Czechosłowację w 68. A w stanie wojennym opowiedział się po stronie narodu. Czyli generała w ciemnych okularach. Ponieważ tak rozumiał pojęcie naród. Wspaniała karta. O, tylko ja nie bardzo rozumiem, co ty tutaj robisz. Ja nic nie robię. Po prostu się dobrze bawię. Tu się wszyscy bawią. A potem ja mam ochrzan od szefa, że śpi taki jeden z drugim przy stoliku i blokuje, bo nikt nie może usiąść i zamówić. Czy ja mam tych pijaków zwalać na ziemię? A, widzisz, już jest dobrze. Zaraz przyjdzie tu facet, który był snajperem. Walczył na wzgórzach Golan. Jak on walczył, to ja jestem Gina Lolo Brigida. A wiesz, że tu rzeczywiście wszystko jest jakieś takie trochę nierealne. Prawdziwe. W odróżnieniu od mojego życia. Tu jestem sobą, a ci ludzie są prawdziwi. W odróżnieniu od mojego życia. Właśnie chciałem ci powiedzieć, bo pani Grażynka już wie. Rozwodzimy się. Od początku mówiłam, że pan źle robi. O, kiełbaska dla mnie. Oj, dziękuję pani Grażynko. No, nie miałem wyjścia. Skończyło się. Żartujesz? No, już się nie kochamy. Kochamy. Zwariować teraz można z tą miłością. Wciąż się kochają i nie wiedzą, co z tym zrobić. Wszystko z dobrobytu. A jak dzieci? One zdecydowanie wolą matkę. Ja zawsze byłem ten zły od odrabiania lekcji. Mój pierwszy mąż też był taki. Udawał groźnego, zwłaszcza kiedy pochlał. Ale jak go kiedyś przy świątecznym stole zdzieliłam kijem od szczotki, to się uspokoił. Wszyscy tacy jesteście. Słuchaj, gdybym tylko, nie wiem, mógł coś ci poradzić. A pan to... nie ma dzieci? No tak się złożyło, że nie. Żony też nie. Przynajmniej nie musisz przechodzić przez to wszystko, co ja teraz. Co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada. No. Taka prawda. Nie pan pierwszy, nie ostatni. Niestety. Ale co, to ma być wytłumaczenie? Tak? Mnie nie obchodzą statystyki, tylko twoje życie, rozumiesz? Dlatego próbuję zrozumieć. Ale co tu jest do rozumienia? Do żony już nie wrócę, koniec, kropka. Tylko, że wciąż ją kochasz. Skąd ta pewność? Skąd? Znam cię trochę. Masz rację, stary. Ale to źle. Dlaczego? A może to dla was jakaś szansa? Przez to właśnie nie mogę związać się z żadną inną. Rozumiesz? Właśnie nie rozumiem, a bardzo chciałbym. Wiesz co? Lubię z tobą gadać. Ja z tobą też. Wypijemy, pani Grażynko, jeszcze raz to samo. Teraz dopiero czuję, że przyjechałam na Mazury. Ryba smakowała? Pycha. Pstrąg. Musi pan tam podjechać, bo naprawdę warto. Może się skuszę. Tutaj czasami też ryba wyskakuje nad powierzchnię. Widział pan? Raczej tylko błysk słońca na łusce. Zaskakuje mnie to miejsce z każdym dniem bardziej. Przedwczoraj tak wiało, że przez całą noc o brzeg uderzały fale. A ja leżałem w śpiworze, marzłem i słuchałem. I ten zapach, woda, tatarak, igły sosnowe, no, może zakołować się w głowie. Czy pan tu odpoczywa? Mam dosyć Warszawy. Tam dominuje kolor szary. Zauważyła pani? My jesteśmy z Wrocławia. Tutaj zieleń i błękit są czyste, jakby pierwotne. I szkoda, że mój przyjaciel nie może tego zobaczyć. W ostatnim okresie swego życia wybrał zresztą karczmę i ludzi prawdziwych. Miejsce raczej paskudne. A, dość ordynarne, to prawda. A ludzie, no cóż. On jednak potrafił złapać z nimi kontakt. To też było w nim niezwykłe. No i pewnie im stawiał. No pewnie był nimi szczerze zafascynowany. Przyjechał pan tu po zapomnienie? Wie pani, pewnych zdarzeń nie da się zapomnieć. Choć czasem bardzo by się chciało. A ma pan sobie coś do zarzucenia? Czasem, kiedy tak stoję tutaj i patrzę na przeciwległy brzeg, to nie czuję już nic. Brzeg jest bardzo daleko, a jezioro ogromne. A ja przez chwilę pomyślałem nawet o przeprowadzce. Tutaj? Nad Dargin? No. Albo nad inne jezioro. I co pan postanowił? Na razie wracam do miasta. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy. Poszukam pracy. A jak nie wyjdzie... Na pewno się uda. Tak mawiał mój przyjaciel. Trzeba żyć. Na pewno się uda. Idzie ku dobremu. Jaki dziś dzień? Wtorek. A miesiąc? Czerwiec. Która godzina? Po drugiej. Czy myślisz, że oni już tam siedzą? Kto? Pod parasolkami. Sączą zimny browar. Ludzie prawdziwi. Daj spokój. Powiedz, kiedy cię stąd wypuszczą. Nikt mi nie chce powiedzieć. Dziwne. Słuchaj, stary, a wiesz co dzisiaj? Widziałem w nocy na suficie. Skąd mam wiedzieć? Najpierw leciał cały koncert Springsteena. Z turnę Born in the USA, a potem... Piękny sen miałeś. To nie był sen. Potem wyświetliły mi się wszystkie moje prezentacje z pracy. Jedna za drugą. No nie mów, że tęskniłeś za pracą. To jeszcze nie było najlepsze. Stary, myślałem, że tu jest nudno. Widzisz tego faceta na łóżku pod ścianą? A tego młodego? Co z nim? Wczoraj wieczorem przyszła do niego dziewczyna. A potem przez całą noc... No co ty? A ja wszystko słyszałem. Proszę cię, nie gadaj. Ale tak było. Lepiej myśl o sobie. Kiedy stąd wyjdziesz, musisz nabrać sił, wyjechać gdzieś. Nie wiem, odpocząć. Widziałeś? Co to? Przeczytaj. Udzielono sakramentu namaszczenia chorych? I co powiesz? Marzy ci się przepłynięcie Styksu? Może. I myślisz, że po drugiej stronie czeka na ciebie karczm? Sam nie wiem. A ty jak myślisz? Ja myślę, że to jest stanowczo za wcześnie. Wiesz co? Lubię z tobą gadać. Chyba powoli, ale idzie ku dobremu. Tak, i tego się trzymajmy. Najgorsze, że przez całe życie człowiek musi dokonywać wyborów. Każdego dnia i w każdej minucie. I po to Pan Bóg obdarzył nas wolnością. Za dużo jej. Stanowczo za dużo. Niektórzy twierdzą coś wręcz przeciwnego. Ale wiesz, pomyślałem, że kiedy rezygnuje się z wyboru, na przykład między dobrem i złem, pięknem i brzydotą, prawdą i kłamstwem, to przecież też jest wybór. Prawda? Na pewno. Dobra, będę się zbierał. Dziękuję. Przyjdę za dwa dni, w piątek, dobra? Zadzwonię. Jesteś moim kumplem. Pamiętaj. Jasne. No, trzymaj się. Do zobaczenia, stary. Dzień dobry. Czy to pan? Ja? To znaczy kto? Czy pan jest przyjacielem mojego byłego męża, o którym on wciąż opowiadał? Tak, jeśli to o mnie mówił. Pan jest redaktorem w radio? No, trafione, zatopione. Dobrze, że wreszcie pana widzę. Ja też się cieszę. No, zwłaszcza, że znam panią tylko z opowieści. O, i ze zdjęć. Ze zdjęć? Tak konkretnie to z jednego. Pokazywał mi je wiele razy. Ciekawe. A co to za zdjęcie? Bardzo ładne. Płyniecie sobie razem kajakiem po jeziorze. A, tak, no tak. Przepraszam, proszę mi powiedzieć, jaki jest jego stan? On sam nie chciał mi nic powiedzieć. Kluczył. Zmieniał temat. Mówił, że sam nie wie. Jego stan jest bardzo poważny. Bardzo mi przykro. Ja mógłbym coś zrobić. Nie wiem, jakoś pomóc. Wszystko jest w rękach lekarzy. A może raczej... Co, aż tak źle? Teraz trzeba w to ufać. Przepraszam, ale nic nie wskazywało na to. Przecież jeszcze w tym roku, na wiosnę, byłem z nim w karczmie. No właśnie. To przecież pan go tam zaprowadził, wkręcił w to całe chore towarzystwo. Co ja? A kto? Opowiadał mi, że przesiaduje tam z panem godzinami. Ale to nieporozumienie. Byłem tam tylko raz. I to on pokazał mi to miejsce. Dość ponure, przyznaję. No tak. Mogłam się tego domyślić. Ostatnio wciąż kłamał. Kłamstwo zresztą nas zniszczyło. Znaczy, naszą rodzinę. A czy to prawda, że pani lubi Stevie'ego Wondera? Ja? A zwłaszcza płytę Inner Visions? Inner Visions? No, tak mi mówił. Aha. Lubię. Czyli tu nie kłamał? Plątał się w tym, co mówił. To były jakieś kreacje, naciągane historie, półprawdy, a wszystko w jakiejś dziwnej otoczce wolności, wyzwolenia, Z dala od powinności, obowiązków, a nawet od pracy. Rozumiem. Ja znam pani męża, to znaczy, przepraszam, byłego męża, od kilku ładnych lat. Od czasów wycieczki do Egiptu. Wspominał. I rzeczywiście w ostatnim czasie zmienił się. Miał kłopoty w pracy. Wcześniej rozwiedliśmy się przecież. Tak, no praca mu obrzydła. To prawda, miał dosyć korpo. On w ogóle miał dosyć życia. Przestało go interesować. Wydawało mu się jakieś rozmyte, niejakie. Zresztą, teraz to nieważne. Najważniejsze, żeby się podniósł. A tu nerki odmawiają pracy. Aż tak źle? Przecież mówił, że idzie ku dobremu. Gdyby pan go znał tak jak ja, kiedy był młody. Boże, co to był za facet? Wiem, potrafiliśmy rozmawiać godzinami. Na żywo i przez telefon. Ostatnio często do mnie dzwonił. Do mnie też, codziennie. No? Przed rozwodem i po. Macie dzieci, może spróbujecie jeszcze raz? Wierzy pan w to? Ja nie mam rodziny, dlatego trudno mi cokolwiek doradzać. Sama pani rozumie, ale... Na studiach. Nie mógł się opędzić od dziewczyn. Opowiadał o studentkach z polonistyki. Lgnęły do niego. Ja byłam taka szczęśliwa, że wybrał właśnie mnie. I przeżyliście na pewno piękne chwile, prawda? A czy co ja mówię, no, całe lata. Tak, tak, to były dobre lata. No, ma pan rację, ale się skończyły. I co teraz? Chciałabym, żeby żył. Żeby dzieci miały ojca. Jezu, ufam tobie. Tylko tyle. Została mi tylko ufność. Gdyby pani czegoś potrzebowała. No, to sam nie wiem. Ja chciałabym panu podziękować. Za co? Pamiętam, że kiedy się przeprowadzaliśmy i syn się urodził, pan pożyczył mojemu mężowi pieniądze, sporą sumę. A, drobiazg, tak. Wypadło mi z głowy, bo to było tak dawno temu. No, ale wtedy mieliśmy do zapłacenia raty kredytu, inne sprawy, dziecko malutkie. Dziękuję. Jeśli teraz potrzebowałaby pani wsparcia, to... Tak. Ufności. Idę do niego. Jezu, ufam tobie. Do widzenia panu. Krótko po pogrzebie zwolniono mnie z radia. Jaki był powód? Ponoć moje audycje miały małą słuchalność. I przyjechał pan nad Dargin. Przypadek. Wsiadłem w samochód i ruszyłem na Mazury. Z namiotem w bagażniku. Nieźle. A może wszystko w życiu jest przypadkiem? Jak pani myśli? To jezioro, las, niebo co dzień takie samo, a przecież inne. Obłoki odbijają się w lustrze wody. A, zauważyła pani? Pewnie. A, siedzę tu, a potem leżę przed namiotem na karimacie i godzinami patrzę w górę. Pierwszy raz jestem tak wyciszona na urlopie, jak nigdy w życiu. Wierzy pani, że jezioro po coś tu jest? Że czeka tu na przybywających nad jego brzeg? A pan? Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? Na pewno. Tylko jeszcze nie wiem, jaki. Tajemnica do rozwikłania. Nie wiem, czy sobie poradzę. Może Dargin panu podpowie. No, przynajmniej się stara. Szumi co noc, za co jestem mu bardzo wdzięczny. A ja jestem wdzięczna za rozmowę, za to, że się tu poznaliśmy. Wie pani, że jakoś mi ulżyło? Chyba po raz pierwszy, od kiedy tu przyjechałem. Naprawdę? I bardzo się cieszę. Od dawna z nikim tak długo nie rozmawiałem. Przepraszam. Idę popływać. Po całym dniu woda jest bardzo ciepła. A może się pani zdecyduje? Raz kozie śmierć. No, dobra, chodźmy. Ale płytko, tylko po kostki. I dalej nie będzie lepiej, trzeba odejść kilkadziesiąt metrów. Dno piaszczyste, ale dobrze się idzie. Woda rzeczywiście ciepła. Bardzo przyjemna, prawda? O, weszłam na wodorosty! Pod wodą widać, że rosną w kępach i poruszają się jakby do, nie wiem, do jakiejś takiej bezgłośnej muzyki. O, woda jest po kolana. Przyjdzie pan do nas za godzinę na grilla? No pewnie. Dlaczego nie? Jestem Rafał. Marta, zapraszam. Pozna pan naszego psa. A nie ugryzie mnie? Powiem mu, żeby nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W słuchowisku według powieści Wojciecha Chmielewskiego Jezioro Dargin wystąpili Arkadiusz Jakubik, Martyna Kowalik, Przemysław Bluszcz, Ewa Dałkowska, Aleksandra Justa. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Joanna Fidos. Adaptacja Wojciech Chmielewski. Reżyseria Jakub Cuman. Dziękujemy. Los głównego bohatera, którego zagrał charyzmatyczny Arkadiusz Jakubik, no nie do pozazdroszczenia, miał jedynie szczęście, że spotkał parę, która nie zamierzała celebrować swojego szczęścia tylko we dwoje. Poza tym chciałby się natychmiast znaleźć nad jeziorami. A tymczasem są z nami panowie Wojciech Chmielewski. Dobry wieczór. Oraz Jakub Cuman. Dobry wieczór. Ja na początku wspomniałam, że poznamy się z panami. Otóż poznajemy się z panem Wojciechem, czyli z autorem. Natomiast pan Jakub Cuman, czyli reżyser, parę lat temu już miał okazję przygotować słuchowiska dla nas. Więc pan Wojciech Chmielewski. Ja jestem autorem powieści Jezioro Dargin, która została wydana w 2021 roku i która właśnie posłużyła za kanwę tego słuchowiska. Jestem także autorem kilku słuchowisk realizowanych w Teatrze Polskiego Radia, natomiast na scenie teatralnej Trójki jest to rzeczywiście mój debiut. Teraz zwracam się do reżysera. To był pana pomysł, żeby tę powieść przystosować do warunków słuchowiska radiowego, czyli żeby zmienić gatunek. Rzeczywiście, jak przeczytałem książkę Jezioro Dargin, to wtedy pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry materiał na słuchowisko, aczkolwiek jest to bardzo trudny materiał na słuchowisko, dlatego że w książce właściwie nie było dialogów. No a jak zrobić słuchowisko bez dialogów? Ale szczęśliwie udało mi się namówić autora do tego, żeby swoją własną prozę przełożył na język radia i myślę, że udało mu się to zrobić bardzo dobrze. No jakby to nic nie straciło. Dziękuję. To na swoim przekazie, na atmosferze, która przenika obydwa te utwory. Przyznam, że nie znałam pańskiej powieści. Słuchając po raz pierwszy, miałam wrażenie, że słucham świetnie skrojonej, współczesnej sztuki radiowej. Największą trudnością była taka, że akcja tej powieści dzieje się w takich retrospekcjach czasowych. Natomiast forma słuchowiska i czas słuchowiska był takim elementem dyscyplinującym. Trzeba było wybrać pewne wątki. No i przede wszystkim to było też moją intencją zachować klimat tej powieści, prawda? Taki właśnie medytacyjny, nadjeziorny. Niemniej cała ta historia jakoś bardzo mimo wszystko nas niestety dotyczy. No, starałem się być autentyczny, to znaczy uważam się za pisarza realistę, więc to powieść, która zawiera pewne wątki, które mają swoje odzwierciedlenie we współczesności. No to wróćmy do studia Teatru Polskiego Radia. Pan Jakub Cuman. Uchwycenie tego głównego bohatera w takiej sytuacji to jest moim zdaniem najważniejsza część dramaturgiczna tego tekstu, że może właściwie każdy się w nim przejrzeć, więc ja to przede wszystkim tak odczytywałem i dosyć uniwersalnie starałem się potraktować tę historię. Oczywiście ten realizm, o którym Wojtek mówi, jest tutaj bardzo ważny i właściwie dwie warstwy czasowe, w których się porusza słuchowisko, to znaczy ta współczesna nad jeziorem Dargin i ta retrospektywna, gdzie się pojawiają różne sceny, różne obrazy z przeszłości przypominające się głównemu bohaterowi, to jest w ten sposób skomponowane, że próbuje oddać jakiś obraz pewnej całości, ale też i pewnego procesu, to znaczy główny bohater na początku jest tym wszystkim jednak dosyć przybity, ale spotkanie z przypadkową osobą nad jeziorem, która go w jakiś sposób, no nieświadomie, ale wyciąga z tego stanu, jakoś wytrąca go z tego zawieszenia i jakoś go popycha w stronę życia z powrotem, to jest moim zdaniem najwspanialszy przekaz tekstu Wojtka i to mnie najbardziej w tym słuchowisku pociągało dramaturgicznie. Natomiast co do pracy, z dobrym tekstem i z trafioną obsadą, praca jest samą przyjemnością, można Pan powiedzieć. Pan dobierał tę obsadę? Tak, to była moja propozycja w całości i aktorzy, którzy przyjęli tę rolę, myślę, że przyjęli ją głównie dlatego, że przeczytali ten tekst w momencie podejmowania decyzji, w związku z czym to tekst ich przekonał, a myślę bardziej niż reżyser, bo wszyscy po prostu dobrze odczytali swoje postaci. Natomiast dla mnie była to, tak jak mówię, no, dosyć duża przyjemność móc obcować w takiej konstelacji, dlatego że wtedy praca jest właściwie szukaniem jakichś niuansów, detali, szukaniem kolorów, pewnych emocji czy pewnych przebiegów dramaturgicznych. I to wtedy, myślę, że cechuje takie teksty, które po prostu są zrobione dla radia. Ja się bardzo cieszę, że Jakub tutaj odczytał tę powieść jako taki tekst, który prowadzi ku nadziei, bo ja właśnie pisałem z takim zamiarem, żeby jednak te smutne wydarzenia, które mają miejsce w tej książce, wiodły ku dobremu, ku jakiemuś podniesieniu tego bohatera. I pisałem tę książkę, pamiętam, 18-19 rok, to wtedy, kiedy ona powstawała. No i starałem się oddać realia tamtych czasów. To jest też taka książka bardzo warszawska. Tutaj też Warszawa jest jedną z bohaterek. W tej adaptacji tego nie widać. Zgadzam się z Jakubem, że to ma taki charakter bardziej uniwersalny, bo każdy spotkał się z taką sytuacją. Może nie każdy, ale wiele osób z sytuacją zwolnienia z pracy. Ja na przykład. Więc tutaj można powiedzieć, że może to część jest też i moich emocji w tym, chociaż nigdy nie pracowałem w radiu. Z rozmów tych dwóch przyjaciół wynika, że to są mniej więcej 50-latkowie, którym przyszło uczestniczyć w takim ważnym okresie w historii najnowszej Polski. Jeżeli oni tam mówią o wydarzeniach, które miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim w roku 88, czyli no, musieliby mieć po jakieś 55. Natomiast taka ciekawa sytuacja na nagraniu, że przecież i Arkadiusz Jakubik, i Przemek Bluszcz chyba są prawie rówieśnikami. I oni też, myślę, od razu to odczytali, że jest to właściwie o ich pokoleniu. No nie chcę tutaj Wojtka wieku zdradzać, ale on jest w wieku wymienionych przeze mnie przed chwilą aktorów. Wieku słusznym. Najlepszym. To oznacza, że poza uniwersalnością przekazu na poziomie emocjonalnym, to rzeczywiście ma pani rację. To się gdzieś wiąże z jakąś grupą ludzi, którzy w pewnym czasie przeżyli coś wspólnie. I to najczęściej to były przeżycia z młodości. No później się rozeszli, w różnych miejscach się znaleźli. Niekiedy rozpoznaję w słuchowisku rękę reżysera filmowego. To znaczy zdarza mi się tak komplementować twórców, gości, że to bardzo filmowe. Czyli że, no inaczej mówiąc, przemawia do wyobraźni i daje no właśnie takie wrażenie, że oglądamy film fabularny. No dziękuję, no rzeczywiście może tak jest, chociaż rzeczywiście mam za sobą wykształcenie filmowe, ale też myślę, że tutaj dużo leży po stronie tekstu, to znaczy jeżeli tekst pozwala na pewnego rodzaju, no nazwijmy to filmowość narracji, to wykreowanie za pomocą dźwięku pewnych obrazów, które sugeruje wyobraźnia odbiorcy, może sprawiać takie wrażenie filmowości. Także tutaj do Wojtka jest ukłon. Mogę, myślę, zapytać o wybór miejsca akcji. To jezioro Dargin jest jakoś dla pana ważne? To jest jedno z jezior, które ja odwiedzałem na Mazurach. Bardzo lubię tę krainę i no wydało mi się wtedy, pamiętam jak przyjechałem po raz pierwszy, ogromne i ten ogrom tutaj też w słuchowisku był jakoś podkreślony. Słuchowisko zostało rzeczywiście tak zrealizowane, że nie trzeba się gimnastykować odbierając je i to jest pewna przyjemność. To bardzo dziękujemy panom za to, że przyjęli panowie zaproszenie do nas na ten sobotni wieczór. Panowie Wojciech Chmielewski i Jakub Cuman byli z nami. Dobranoc państwu. Dziękujemy. No i do usłyszenia za tydzień, a będzie już luty i niewykluczone, że odwiedzimy Spychowo, to też na Mazurach.